Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага вы пачуеце. Мы пагаворым пра тое, як юбілей Аршанскай бітвы адзначае беларуская грамадскасць, бо ўлады яго не святкуюць. Пагаворым пра сітуацыю на ўсходзе Украіны, дзе насуперак заключанаму перамір'ю працягваюцца баі, і паслухаем інтэрв'ю з беларускім уніяцкім архімандрытам Сергеем Гаекам. Сёння 500 гадоў перамогі беларусаў у бітве пад Воршай. 8 верасня 1514 году 30-тысячнае войска Вялікага княства Літоўскага пад кіраўніцтвам Канстанціна Астроскага разбіла 80-тысячнае войска маскоўскай дзяржавы. У Беларусі афіцыйна гэтая дата не адзначаецца. У Астрозе, ва Ўкраіне, сёння адбылася ўрачыстая цырымонія з удзелам украінскіх уладаў, дыпламатаў Літвы і Польшчы, а таксама прадстаўнікоў беларускай грамадскасці. Пра значэнне слаўнай перамогі для гісторыі Беларусі і найноўшага нацыянальнага адраджэння расказваюць беларускія гісторыкі. Іх меркаванне запісаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Старшыня арганізацыйнага камітэту па святкаванні 500-х угодкаў перамогі ў бітве пад Воршай, доктар гістарычных навук, прафесар Анатоль Грынкевіч адзначае такія аспекты гэтай падзеі. Час яна дапамагла беларускаму, ці як тады казалі, літвінскаму народу адстаяць сваю незалежнасць. Фактычна была ўстаноўлена тая мяжа, якая цяпер існуе паміж Беларусю і Смаленскай вобласцю. Што тычыцца цяперашняга, беларусы мала ведаюць гісторыі, тым больш такую вайсковую гісторыю. Але тыя, хто цікавіцца гісторыяй, называюцца днём беларускай вайсковай славы. І сапраўды, калі лічыць па летапісах 30 тысяч нашых ваяроў і 80 тысяч маскоўскіх, то сапраўды цяжка ў гэта паверыць. Але, як і я пішу, калі гэта так было, самае галоўнае тое, што беларусы змагаліся за сваю незалежнасць. Гісторык Юрась Бохан прапануе на хвіліну ўявіць, што такой бітвы ў гісторыі не адбылося. То магчыма такой дзяржавы Вялікае княства Літоўскае, у тым выглядзе, якім мы яе вывучаем, не існавала б увогуле. А паколькі ў рамках Вялікага княства Літоўскага акурат у гэты час адбывалася актыўная стварэнне, фарміраванне беларускай народнасці, то, верагодна, калі б не было Вялікага княства Літоўскага, то спыніўся працэс стварэння беларускай народнасці. Такім чынам, беларусы ў сучасным прымені гэтага слова, у такім выглядзе, які мы іх бачым, напэўна, не існавала б увогуле. Гэта бітва дазволіла фактычна скончыць гэтую вайну безвынікова. Магчыма, безвынікова для Вялікага княства Літоўскага, але безвынікова таксама для праціўнікаў. І наступіў перыяд міру, перыяд адносна спакою, які доўжыўся да інфлянскай вайны, і менавіта ў гэты час на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, на тэрыторыі Беларусі атрымалі распаўсюджанне такія становочыя з'явы, як кніга друкавання, росквіт культуры, рэнесанс у мастацтве, тое, што часам гісторыкі называюць «золотым векам». Натхняльнае называе перамогу пад Воршай паўтысячы гадоў таму краязнаўца, пратаярэй беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Леанід Акаловіч. Яна была ў шэрагу дзясяткаў бітваў, якія змаглі адстаяць і захаваць у вяках нашу старажытную дзяржаву Вялікае княства Літоўскае, як беларускае княства, гаспадарства. Яно вялікае значэнне мае сапраўды для адраджэння нашай бацькаўшчыны як сапраўды нацыянальнай дзяржавы з вялікай гісторыяй і з вялікай будучыні. Гэта натхняльная перамога, якая зараз тхняе нас на абарону. Мы, не гледзячы на прыціск нашай такой улады прамаскоўскай, адзначаем ужо штогод яе. І вот гэтыя днямі мы таксама былі на Крапівінскім полі, і гэта была ўзнёслая малітва за перамогу. Мы рабілі святары з архіепіскапам нашым Святаславам, які прыехаў з Канады. Мы рабілі ўзнёслыя малітвы іменна за гэту славу перамогі беларускай на Аршанскім полі. Яна захавала нашу незалежнасць, нашу самабытнасць і паказала, што дзяржава наша мае еўрапейскі характар і значэннем. Беларускую вайсковую гісторыю нельга зводзіць толькі да перамогі над Масковіяй пад Воршай, адзначае Юрась Бохан. Лічыць, што гэтая бітва была адзіная альбо самая славная перамога, напэўна, не варта, таму што у пэўнай ступені гэта збідняць гісторыю Беларусі, якая ведае не адну перамогу, не дзве, не тры, не нават не дзесяць. Але цалкам забываць, цалкам ігнараваць таксама не варта, бо на фоне тых непростых часоў, якія існавалі за час Вялікім княствам літоўскім, гэта бітва натуральна стала цэлай эпохай. З беларускімі гісторыкамі гутарыў Уладзімір Глот. Адным з рэдкіх дакументальных сведчанняў перамогі войскаў Вялікага княства літоўскага над маскавітамі дагэтуль застаецца жывапісная карціна 16-га стагоддзя «Бітва пад Воршай». З адным з кіраўнікоў аргкамітэту святкавання 500-х угодкаў бітвы на рацэ Крапіўні ураджэнцам Воршы мастаком Міколом Купаваў пра гэтую карціну пагутарыў Ігар Карней. Спадар Мікола, на падставе карціны «Бітва пад Воршай» не адно пакаленне даследчыкаў спрабуе аднавіць падзеі вырашальнай літоўска-маскоўскай бітвы 8 верасня 1514 года. Усё ж ці ёсць некія намёкі адносна таго, хто мог быць аўтарам гэтага таленавітага твору? Карціна напісана невядомым лічыцца мастаком, і гэта сапраўды так, але карані творчасці пэндзель майстра, яны прывязаны да, як многія лічаць, і гэта падобна, свайго настаўніка, якім для нашага мастака быў Лукас Кранах. Тут вельмі шмат ёсць пытанняў паводле прачытання гэтай выдатнай карціны. Ну, скажу, што это фактычна першая, можна сказаць, батальная карціна, якая адлюстроўвае такое маштабнае дзеянне, такую маштабную баталію ва ўсходняй Еўропі была створана ўпершыню. А ці ёсць некія версіі, хто мог замовіць такі маштабны твор? Зразумела, што аднаго жадання мастака было б недастаткова. За ўсё гэта трэба плаціць. Дзве асобы маглі плаціць. Ну, у вялікім княстве на той час былі, якія самыя багатыя. Гэта Жыгімонт, кароль і вялікі князь. Ён быў зацікаўлены. Ён вельмі прыхільна ставіўся да і вялікага княства ў першую чаргу, і да нашых герояў. Это моя толькі такая гіпотэза. Я не думаю, што гэта магло саспець у нетрах каралёўскай улады. Другім і абсалютна рэальным заказчыкам, канешне, мог быць вялікі гетман, князь Канстанцін Астрожскі. Каму гэта найбольш за ўсё было патрэбна увекавечыць свой подзвіг, апрача Канстанціна Астрожскага? Галоўны герой карціны, як вы ўжо казалі, найвышэйшы гетман ВКЛ Канстанцін Астрожскі. Кіраўнік літоўскага войска ў вайне з Масковіяй паказаны ў развіцці, некалькі разоў паўстаючы на розных этапах бітвы. Але за 5 стагоддзяў твор сам перажыў шмат трагічных момантаў. Дзейна захоўвалася першае стагоддзе свайго існавання? Вялікая загадка. Хутчэй за ўсё яна была напісана ці для Турава, дзе была рэзідэнцыя Астрожскага, ці ў Вільні, дзе была сталіца Вялікакняства, і там у яго таксама была рэзідэнцыя, і, канешне, у Астрогу, на Валыні, там, дзе ягоны быў замак. Значыць, калі 19 стагоддзе трапіла ў францішканскі кляштар у Кракаве, манахі, ім захацелася эту карціну паставіць в нейкую нішу. Яна не змешалася. Зверху і злева адрэзалі прама па верху галавы Астрожскага. Цяпер ўжо ніколі не даведаемся, што там было выяўлена. Цяпер карціна «Бітва пад Воршай» захоўваецца ў Нацыянальным музеі ў Варшаве. А ці існуе тэарэтычная верагоднасць, каб прывезці палотнішча ў Беларусь? Магчыма, выстава адной карціны зрабіла б нашмат больш у адукацыйным пляне, чым спробы ўпарадкаваць гістарычныя розначытанні. Калі б гэтым зацікавіўся наш генеральны дырэктар Нацыянальнага музея, ну, канешне, гэта было б з вялікімі цяжкасцямі. Прывозілі і рушыцца ў Вільню, прывозілі матэйку ў Вільню, паказвалі. Гэта ж трэба, каб было жаданне тутэйшых. З мастаком Міколом Купавам гутарыў Ігар Карней. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Што лягчэй у беларускіх вясніцах, а тут пець вырасці інтэлектуальна ды духоўна? Наколькі ўвогуле запатрабаваныя за кратамі кнігі? На гэтае ды іншае пытанне ў чарговым выпуску «Свабоды ў турмах» адказваюць нядаўнія асуджаныя, а таксама сваякі тых, хто яшчэ сядзіць. Перадача Алены Струве ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз апытанне. Чаму ў Беларусі афіцыйна не святкуюць 500-годдзе перамогі нашых продкаў у Аршанскай бітве? Гэта пытанне людзям на вуліцах Менску задавала Галіна Бакунчык. Потому что не вельми ведомость сярод наших шахаров. Если у школе не вельми этим зикавился, то не вельми много ведут про ее. Мабуть, в данной ситуации мы больше склоняемся до России, а не к Европе. Поэтому я думаю так. Потому что не надо ворошить прошлое. Мы все гордимся своим прошлым, но не надо из этого делать какую-то проблему. И делать какие-то конфликты, развивать в России, потому что это было давно. Не надо это ворошить. Потому что не уважают исторические традиции. На Украине празднуются две праздности. Как для этого ставится? Я ставлю за этого так, что в преддверии выборов кто ничего не хочет старое вспоминать. Войну у нас вспоминают, понимаете, чаще. Чему Беларусь на державном уровне не святкуется перемога наших предков в той исторической битве? Потому что, наверное, многие не знают. Но вы бы хотели, чтобы святковалось? Ну, конечно, больше бы знали. Ну, трачу на связи с корнями. И треба было бы одна нитя приветствовать. Я думаю, да, это было бы хорошо. Ну, потому что мы питались, как дерево, которое питается от корней. Важно, наверное, чтобы человек знал свою историю, чтобы тоже энергия продолжалась. Тут травматическая история, либо хорошая. Считаю, что это важно. Но, с другой стороны, нужно ли его праздновать, это событие? Война тоже старая, давно уже прошла. Можно вспомнить еще очень много чего, что у нас не празднуется, там, какие-нибудь конфликты с Польшей, там, ну, с какими-то еще вещами, которым тоже лет 500. Ну, я думаю, что у нас вообще не все праздники святкуются, и не все историческое как бы у нас ценится, и поэтому я считаю, что и, может быть, из-за давности лет еще тоже одна из причин, почему не святкуется. Но вообще хорошо вот эта тенденция, что мы начинаем вспоминать об этом. Я же слышала, что даже игру вот вы выпустили по поводу этого вот события, и будет сегодня презентация. Так что это как бы шаг в этом направлении, чтобы вспоминать о вот важных исторических событиях. Мне кажется, это больше связано с тем, что особенно теперь не так важно становится история и культура нашей страны. Молодь не поважая, еще раз не ведая, ну не совсем адекватная. Как больше доведывались, читали историю свою, поважали свою родную мову, тогда мне кажется, все будет добре. Гэта былі адказы Менчукоў на наша пытанне, чаму ў Беларусі афіцыйна не святкуюць 500-годдзе перамогі нашых продкаў падворшай. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Сёння 500 гадоў перамогі беларусаў у бітве пад Воршай. 8 верасня 1514 году 30-тысячнае войска пад кіраўніцтвам Канстанціна Астроцкага разбіла 80-тысячнае войска маскоўскай дзяржавы. У Беларусі афіцыйна гэтая дата не адзначаецца. У Астрозе ва Ўкраіне адбылася ўрачыстая цырымонія з удзелам дыпламатаў Літвы і Польшчы, а таксама прадстаўнікоў беларускай грамадскасці. У Лідзе на патрабаванне ўладаў праваслаўныя святары адмянілі ўрачыстае адкрыццё памятнай шыльды Кастусю Астроцкаму. Уладам не хапіла пісьмовай згоды епіскапа Гурія. Перамір'е ва Ўкраіне не датрымліваецца сепаратыстамі. Пра гэта ў інтэрв'ю Радыё Свабода заявіў украінскі вайсковы аналітык Дмітрый Тымчук. 6 верасня на Крапівінскім полі ў гонар 500-годдзя Аршанскай бітвы архіепіскап беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслаў Логін разам з айцом Леанідам Акаловічам адслужылі малебны за тых, хто ў гістарычных бітвах аддаў жыццё, абараняючы бацькаўшчыну. Гэтым летам уладыка Святаслаў сустракаўся з беларусамі, якія служаць ва ўкраінскім добраахвотніцкім батальёне «Азоў». З іерархам пагутарыла наша карэспандэнтка Александра Дынько. Полны тытул кіраўніка беларускай праваслаўнай аўтакефальнай царквы такі высокаправялебны Святаслаў архіепіскап Наваградскі. Беларуская аўтакефальная праваслаўная царква афіцыйна не вызнаная беларускай дзяржавай. Яна мае некалькі прыходаў за мяжой, а ў Беларусі, па словах айца Святаслава, дагэтуль ёсць грамады, якія дзейнічаюць у падпольных умовах. Не прызнае БАПЦ і расійская праваслаўная царква. А вось з боку украінскай праваслаўнай аўтакефаліі беларуская мае падтрымку. І нават, распавядае ўладыка Святаслаў, у хуткім часе яны будуць мець свой храм ва Ўкраіне. епископ Святослав перекананы, што самі беларусы хочуць мець незалежную ад Москвы царкву. Так історично было, што мы мелі сваю Новгородскую мітраполію, мелі сваю царкву, але потым яна была знішчана Москвой. Некалькі разоў она адраджалася. Больше адраджэння это было пасля революцыі, калі была ўжо Беларуская народная республіка і пачала адраджвацца беларуская царква. Это 1922-27 гады, і мітрапалітам быў Новгород сабе абраны. Але на 30-е гады была знішчана, в 1942 годзе зноў была адраджана на соборы ў Менску. Але з прыходам савецкіх войскаў на царква, епіскапы, святары, многа вернікаў мігравалі на захад, дзе дагэтуль існуюць храмы. Іх не так шмат, але яны распаўсюджаны па ўсёй зямной кулі. Это Австралія, Америка, Канада, Заходняя Еўропа. У грамадства ўсё больш пытанняў да дзейнасці і ролі беларускай праваслаўнай царквы на фоне ўкраінскіх падзеяў. Вось быў гучны факт, калі выявілася, што праз кнігарні пры праваслаўных крамах распаўсюджваецца літаратура, якая прапагандуе далёкі рускага міра і апраўдвае акупацыю Украіны. Як можна гэта патлумачыць? Ці насамрэч беларуская праваслаўная царква праваднік ідэі рускага міра ў Беларусі? Царква праваслаўная Беларусі, яна не мае абсалютна ніякай нават аўтаноміі, нават не можа выражаць сваю думку. Экзархат в перекладе представництва. То есть они призначаются Москвой, и вся политика, литература поступает из Москвы. Скажем, по сравнению навод с Украиной, где есть Украинская православная церковь Московского патриарха, она самокерована в своей деятельности. Она имеет автономию, так звание. Она может обирать своего першоиерарха, чего не может в Беларуси обить. Это вельми небеспечно, потому что, когда духовным в Украине керует иншая держава, то это приведет до просто до изнищения, до оккупации. Чего намагается Москва, в свою чергу Московская церковь, как просто не існавала такой державы, такого народа. Они хотят показать, что это один народ, одна держава, как иметь полную владу над нашим народом. В Украине уладыка Святослав сустракался с белорусами, якія выправіліся туды служить у доброохотницких батальонах. У таким же 41-м Чарниговским батальоне теперь служит и молодший брат уладыки Святослава. Белорусы, которые поехали с белорусами, навіта. То есть это те люди, я думаю, которые, возможно, будут защищать Беларусь, когда придет такой час. Зараз они защищают Украину, но это, я лічу, что они защищают таким чином и Беларусь. Бо когда Украина, скажем, програє в этой войне, то наступной будет Беларусь. Разумела, и іншыя краіны. А яны ж самі што казалі вам? Наво што яны паехалі туды? Ну, гэта дапамагці Украіне. Яны мала размаўляюць чаму. Основным гэта вельмі маладыя хлопцы, вельмі такія здаровыя, все высокія, вельмі маладыя. Скажем, в Украіне там добровольцы, там много веку, скажем, 35-45, сталых таких людзей много. Моему брату 35 гадоў, малодшаму. Ёсць сведчанне, што на баку сепаратыстаў ваююць і святары, што ў храмах праваслаўных захоўваюць зброю. Як да гэтага ставіцца айцец Святаслаў? Ну, зброю по хрысціянскаму вучэнню мае права браць толькі для захісту сваёй дзяржавы, свайго народу, а не для таго, каб захопліваць. Так, калі яны бяруць зброю, гэта святары, і разам з расійскім войскам, якое захоплівае, прымаюць удзел, то гэта ёсць захопнікі, яны парушаюць хрысціянскія ўсе каноны. Бывалі выпадкі, калі манахі, скажам, захішаючы свой монастырь, свой там город, державу выбрали на зброю в руки, там шашки, стрелы, этим они захищали свой народ. То в этом выпадку мою святар мое право брать зброю. Коли это гопницкие идеи, то разумело, что это не можно ничем пояснить. Это питание знов до московского патрона. В принципе, их политика, коли она и без зброи робится, то она все насличена на захопление інших народов, інших территорий. Это же российский мир, так званый, и он говорит про то, что треба іншие народы славянские, не славянские, долучить до России. Но долучить каким чином? Можно только захопить, вознищить их, захопить их храмы, церкви. То есть это та же самая политика, только когда не с автоматом, а с крыжом. С архиепископом Белорусской автокефальной православной церкви Святославом Логиным гутарила Александра Денько. Вы слухаете «Живую свободу» и зараз про еще одну из наших сегодняшних передач. Хто выйграў, а хто прайграў ад пагаднення аб спыненні агню ва ўкраіне? Якім будзе палітычнае рэха гэтага пагаднення? Ці дапамогуць Украіне вынікі саміту НАТО? Над гэтымі пытаннямі праскім акцэнце разважаюць беларускія палітолігі Арсеній Сівіцкі і Андрэй Ягораў і украінскі палітычны аналітык Канстанцін Бандарэнка. Празкі акцэнт у нашым эфіры пазней сёння, а зараз да падзеі ва Украіне. Нягледзячы на падпісанае ў Мінску пагадненне аб спыненні агню, на ўсходзе Украіны працягваецца збройнае процістаянне украінскіх вайскоўцаў і байцоў расійскай арміі. Як паведаміў свабодзе каардынатар групы інфармацыйны супраціў Дмітрый Тымчук, украінскі бок не змяняе дыслакацыю і выкарыстоўвае толькі стралковую зброю і толькі ў адказ на абстрэлы з боку праціўніка. З Дмітрыем Тымчуком пагутарыла Катерина Зайковская. По всем видать, что умовы замирения не выполняются. Чему? Условия перемирия не выполняются. И, в общем-то, это было ясно, что террористы и российские войска не будут их выполнять уже фактически сразу после подписания протоколов, поскольку руководство ДНР начало сразу заявлять о том, что украинская сторона срывает перемирие. В чем это состоит, было непонятно, но было ясно, что террористы сразу себе обговаривают возможность вести огонь по украинским позициям. С вечера пятницы мы наблюдаем постоянное обстрелы. На протяжении последних суток мы фиксировали порядка 10 обстрелов украинских позиций. Также носятся удары и по гражданским объектам. В частности, пригороды Мариуполя вторые сутки подряд обстреливаются из ракетных систем залпового огня, из артиллерии, гаубиц, из минометов. Як реагує українська армія на такі дії? Фактично повторюється історія 20-30 июня, коли було перемир'я перше об'явлено. Коли слово перемир'я соблюдала тільки українська сторона. Зараз те ж саме. Українські війська відповідають тільки стрілковим оружием, виключно йдуть ответний огонь, артилерія, авіація наша не применяється. Коли йдуть нападіння на наші позиції, або блокпости, то, звісно, відкривається огонь з цілею встановити противника. Але відкривається тільки стрілкове оружие. Місце дислокації, тобто свої позиції, українські війська не міняють. То есть они не наступают, не проводят никаких активных действий. Коли умовы замирения не выполняются, то який был сенс его подписывать? Для украинской стороны перемирие играет на выполнение сразу нескольких задач. Во-первых, политическая задача. Порошенко обещал мир, но, в общем-то, в какой-то форме он его декларирует сейчас, благодаря как раз Минскому протоколу. С военной точки зрения мы видели после того, как российская армия начала полномасштабное вторжение, что это очень негативно сказалось и на боеспособности наших войск, и, что очень важно, деморализовало наших военнослужащих. Сейчас, конечно, необходимо время для того, чтобы дать войскам передышку, провести определенную мероприятия по повышению их боеготовности, подтянуть резервы и так далее. В Минских протоколах мы видим и плюсы, и минусы. Но для нас, к глубокому сожалению, насколько я вижу ситуацию, минусов, конечно, больше. З украинским войсковым аналитиком Дмитром Тимчуком гутарила Катерина Зайковская. Вы слухаете «Живую свободу». У Минску, в книгарне Логвина, у этой хвилины почалася презентация эпичной настольной гульни 1514, присвеченной 500-м годкам битвы под Ворше. Гульню створила арт-студія «Прас», якая займається розпрацовкою сайтів і мобільних додатків. На презентації знаходиться кореспондентка Радіо Свободи Інна Студзінська, і тепер я на сувязі з Прагою. Інна, добрий день. Добрий день. Що там у вас відбувається? Ну, ось у дворику каля книгарні і галереї Уніскладової розставлені столики, усі жадаючі можуть спитати щастя, одразу погуляти. Дівчинки тлумачать правила гульні, і хоч гульня розлічена на діток від 6 років, гуляють з цікавістю і такими вокличами, тут здорові дітки. Ну, а ось тільки що у помешканні книгарні Уніскладової почалася власна презентація. Веде її директор Арця Діба Павел Белавуц, і тільки що ось у помешканні уварвалися рицари, справжні рицари у латах, у кольчугах, ну і пожартували, що це справжні ветерани битвы под Воршей, якія дожили до наших годов. Їм можна там задавати питання, яны обороняють присутніх, ну і зараз яны вийшли уже на ганок, і дівчатки з радості з ними фотографуються. Показали презентаційний ролик, ну і пару слов я хочу тепер про власне, про саму ігру гульню розповісти. У гульні є таке поле, 6 фігурок піхоти, артилерії і кавалерії, і 60 допоможних карток з усякими військовими задачами і кубик. Ось у дитинстві усі ми гуляли, я думаю, у подобні гульні. А дизайнери арт-студії взяли справжню Google мапу Крапивинського поля і перемалювали її. А там усілякі є рельєфи місцевості і речка, млини, хатини, військові намети. Усе згодно з історичними криницями намалювано. І цікаво, ось різні картки такі чорні і червоні. І на червоних задання, які сприяють гульцю. На чорних, які наоборот перешкоджають і відсовують його від перемоги. Ну і таксама у селяке там забабоны, ёсць чорная карта з каметай, гэта падзенне баявога духу, картка з астаткам зуброў, гэта значыць, што войска ідзе на паляванне, спыняецца. Ну і вось зараз такая інтэрактыўная ідзе прэзентацыя, сапраўды тут вельмі шмат народу, так і супала яшчэ, што акрамя тут прэзентацыі людзі падыходзяць і на моўныя курсы, таму тут проста сапраўды такая вось вельмі цікавая і такая жывая імпрэза. Дзякуй, Інна. Дзякуй. У Менску кнігарні Логвіна ў гэтай хвіліны адбываецца прэзентацыя эпічнай настольнай гульні 1514 год. Так беларуская грамадскасць адзначае юбілей бітвы падворшай, бо ўлады беларускія яго не адзначаюць. Яшчэ дадам, што сёння ў Расіі дзень расійскай вайсковай славы. У гэты дзень адбылася барадзінская бітва. Жывая свабода з Сергеем Абламейкам. 8 верасня магілёўскія грэка-католікі адзначаюць сваё парафіяльнае свята іконы Маці Божай Бялыніцкай. Напярэдадні ў мясцовай грэка-каталіцкай царкве, што знаходзіцца на тутэйшых каталіцкіх могілках, адбылася ўрачыстая літургія. Яе адслужыў апостальскі візітатар для грэка-католікаў Беларусі архімандрыт Сергей Гаек. З ім пагутарыў наш карэспандэнт. Адказваючы на пытанне пра цяперашняе жыццё грэка-каталіцкай царквы, архімандрыт Сергій Гаек, акрамя звыклых і традыцыйных рэлігійных спраў, згадаў нядаўнюю падзею, якая, як вынікае з ягоных слоў, будзе дамінаваць у царкоўных справах бліжэйшай перспектывы. Гаворка пра стагадовы юбілей Чэслава Сіповіча, першага пасля 1839 году беларускага грэка-каталіцкага біскупа. На яго святкаванні прагучалі словы прабачэння каталіцкага святарства за няўвагу да беларускай мовы. Архімандрыт Сергій Гаек зазначае, што спадчына Чэслава Сіповіча мае быць асэнсаваная ягонымі нашчадкамі. Хочам асэнсаваць ягону любоў да Беларусі, да беларускай культуры. Мы хочам паставіць пытанне, што гэта спадчына значыць для нас. А можа не заўжды яшчэ дастаткова любім нашу культуру і нашу мову на самай справе. Пакліканне грэка-каталіцкай царквы ў Беларусі вяшчаць Евангелле па-беларуску, кажа архімандрыт Сергій Гаек. Канешна, калі хтось прыходзі і размаўляе з ім па-расейску, размаўляем з ім таксама. Але хочам ім паказаць, што ён жыве на гэтай зямлі, прычым мы гаворым пра мову не ў сэнсе нікога мовазнаўства, а якраз канкрэтызацыі нашай спадчыннай культуры. Да інкарпарацыі Беларусі ў склад Расійскай імперыі паводле розных гістарычных звестак сярод вернікаў хрысціян колькасць грэка-католікаў сягала 80%. Пасля гэтак званага Полацкага сабору 1839 году, які пастанавіў беларусаў уніатаў пераводзіць у праваслаўе, колькасць каталікоў сходняга абраду пачала імкліва скарачацца. 11 сакавіка 1990 году у Менску кальварыйскім касцёле айцец Александр Нацан аслужыў першую за 150 гадоў пасля скасавання уніі публічную каталіцкую імшу ў візантыйскім абрадзе. Гэты дзень і лічыцца днём адраджэння грэка-каталіцкай царквы. С архімандрытам Сергеем Гаекам, апостальскім візітатарам для беларусаў грэка-католікаў, размаўляў Андрей Белагубаў.